mwana mama likambo na bombela yo utakala e likambo se ala mulu oyo ekomisa basusu bana bake motema soki ngonga la mule koki mwaye kaka te opekisa ye atako lelo kangi motema na yo akotinda yo kaka epai aponi ye motema mpe nasi napesa mama nkombo na yo natanga na bebi nzambe akela yo seli apona nsolo mokolo ya bopemi molingo ekomi na suka tina nini na bomba nakolinga yo sheri ponsia nakopesa motema sembala moko boyo bakosengilia yo totika na mpasi ya pamba yanga na yo se libala nasala zuwa se na tina mbote oyo nalingi te tokabola ngai na moto nasala zuwa se na tina kitoko oyo nzambe atindela ngai na se yo na ngondo maria bokokani show show mama fonsine mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma zoba boye yoyo ee mpona zanga ta maloba omiso na yo mama fonsine mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma zoba boye yoyo ee mpona zanga ta maloba omiso na yo nabeli bongo mama o oh mama nakoti cikumbi ye nzambe oseli ye yaka obikisa ngai na pasi oyo yaka olongola ngai motete ya basouffrance otikela ngai ye alponsine lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma zoba boye yoyo ee mpona zanga ta maloba omiso na yo o nga nazangi maloba o mama ponton la belle nga nabangi koloba na yo agata otyanga wapi yo mama osalanga nini oseli olesanga nini e mama makita talelanga likambo oyo ngai wayo mwana nabandi kominyokwama mwasi oyo atambwisi ngai moto mama nayebi te naloba nini seli nakomi ndenge yaka obikisa ngai na pasi oyo yaka olongola ngai motete ya basusi okumbisa ngai ye aselie lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma zoba boye yoyo ee mpona zanga ta maloba omiso na yo show show ebongo eske likambo ngo etali yo Monica. Nina mama lo belanga nini ye o salangai bona koma zo baboye yo yo eh bona zanga tamaloba o miso na yo o ngala zangi maloba o mama ngala bangi koloba na yo o salanga nini o teli o tianga wapi o mama kocho kocho o salanga nini yeye yeah. Makita yo kelanga likambo yo mama ye yeah. Ngai wayo mwana la bandiko minyo kwa mama ma. Show show naloba nini ngala komi denge pona labu Zaline lisumu na yeba e oh, okay, Yaka obiki sanga ilapati hoyo Yaka olongo langa imotete ya basu pons Otike langa ye Ah, selye e Mama fonsine mama lobe langa inini ye Osa langa bona koma soba boye Yo yo e e Bona zanga chamaloba omiso na yo Nabeli bongo mama Yee Nabeli bongo mama Mwana che Nakoti chikumbie Ofosia Na pakolingola na nzotoe Kobi malanga ekomi ya soni mama Singe zola ve tubila bunuwe Singe zola ve sondila bunu mama Bangi me zola nge zola yanyo Singe zola ve tubila bunu mama Ah selye Mama fonsine mama lobela ngai nini ye Osala ngai bona koma zoba boye Yo yo eh eh Bona zanga chamaloba, omiso na yo. Jericho. Oye, ya, ya. Sukisa. Yo, yo, yo, yo, yo, yo.